Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 października, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Biochemia trafiła do nowej ery, trzej naukowcy z Noblem w dziedzinie chemii. Najstarsza uczelnia ekonomiczna w kraju, Szkoła Główna Handlowa, rozpoczęła rok akademicki. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Będzie też historia grzybiarza, który ze strachu przed dzikami uciekł na drzewo. Potrzebna była policja. Królewska Szwedzka Akademia Nauk doceniła ich za opracowanie metody mikroskopii krioelektronowej, która zwiększa rozdzielczość podczas badania struktury cząstek biologicznych. Jacques Dubochet, Joachim Frank i Richard Henderson, laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Metoda, którą opracowali naukowcy, przeniosła biochemię do nowej ery, mówił przedstawiciel Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, wręczając nagrodę ponad $1 000 000. Komitet Noblowski oświadczył, że dzięki nowej metodzie będzie możliwe pogłębienie wiedzy na temat chemii organicznej i farmaceutyki. Najstarsza uczelnia ekonomiczna w kraju, Warszawska Szkoła Główna Handlowa, rozpoczęła rok akademicki. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda. Na miejscu jest nasza reporterka Sylwia Białek. Powiedz, o czym mówił. Prezydent Andrzej Duda z uznaniem mówił o Szkole Głównej Handlowej i roli, jaką odgrywała w polskiej historii. Podkreślał, że jeśli chodzi o nauki ekonomiczne, o rozwój gospodarczy, SGH jest nie tylko pionierem w Polsce, ale ma też historię wpisaną w polską niepodległość, wpisaną w budowę i odbudowę państwa. Wpisaną w kształtowanie polskiego ustroju gospodarczego, polskiej gospodarki, największych polskich firm, przedsiębiorstw. Andrzej Duda mówił, że choć Polska jest w lepszym miejscu niż w 1989 roku, to wciąż jest na dorobku i dlatego, na co zwrócił uwagę prezydent, rola polskich ekonomistów, ekspertów, ale też i studentów jest niezwykle doniosła. Rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Marek Rocki, odniósł się do reformy szkolnictwa wyższego, którą w połowie września zaprezentował minister Jarosław Gowin. Jak mówił, to nowatorski projekt w wielu obszarach odpowiadający na potrzeby środowiska, wyraził jednak też pewne obawy. Z wielką satysfakcją odnajduję w tym projekcie wiele rozwiązań będących podstawą reformy, jaką na początku lat 90. przeprowadziliśmy w Szkole Głównej Handlowej. Ale z drugiej strony, między innymi z niepokojem odnotowuję zapisaną w projekcie znaczącą rolę ministra jako regulatora rynku edukacji wyższej. Profesor Rocki wyraził nadzieję, że proponowane rozwiązania zostaną udoskonalone w czasie prac parlamentarnych i że prezydent będzie wspierał środowisko akademickie w tym zakresie. Dziękuję. Z SGH mówiła Sylwia Białek. Irański sąd skazał na 5 lat więzienia jednego z członków zespołu międzynarodowych negocjatorów. Chodzi o mężczyznę, który uczestniczył w rozmowach na temat porozumienia atomowego ze światem. Sprawa jest niezwykle zagadkowa. Wiadomo jedynie, że mężczyzna uczestniczył w trwających od 4 lat negocjacjach między Iranem a Zachodem w sprawie atomu. Nie podano ani źródła informacji o skazaniu negocjatora, ani też za co został on ukarany. Jedynie w ubiegłym roku irańskie media podawały szczątkowe informacje, że posiadający podwójne obywatelstwo mężczyzna, który zajmował się porozumieniem atomowym, został aresztowany za ujawnienie ważnych informacji gospodarczych obcym mocarstwom. Samo porozumienie nuklearne zawarto w kwietniu 2015 roku, co wówczas okrzyknięto zostało jako sukces społeczności międzynarodowej. Iran zobowiązał się do redukcji swojego arsenału nuklearnego, a Zachód zapowiedział stopniową redukcję sankcji gospodarczych nakładanych przez lata na Teheran. Jednak nowy amerykański prezydent Donald Trump krytykował umowę nuklearną i wielokrotnie zapowiadał jej zerwanie. Irańskie władze grożą Amerykanom konsekwencjami. Równocześnie jednak w irańskim społeczeństwie widać coraz większe rozczarowanie faktem, że umowa nuklearna nie poprawiła na razie, jak wcześniej zapowiadano, sytuacji gospodarczej kraju. Przeciwnikiem zrywania umowy nuklearnej jest Unia Europejska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nasze podejście do zwierząt zmienia się, decyzja o ich posiadaniu coraz częściej podejmujemy świadomie. W kalendarzu Światowy Dzień Zwierząt, zdaniem profesora Leszka Drozda z Zakładu Hodowli Zwierząt Dzikich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, podejście do naszych młodszych braci zmienia się na lepsze. W tej chwili, że jest to żywe zwierzątko, które otrzymujemy na gwiazdkę czy pod choinkę, z którym później nie mamy co robić, zastępuje świadomy wybór zwierzęcia i bardzo szybko staje się to członek rodziny. W tej chwili ludzie wiedzą, że nie wystarczy tylko zapewnić jedzenie i picie. Zwierzę musi mieć komfort fizyczny, psychiczny.

Dzisiaj będzie u nas dużo klasyki rozrywkowej, kabaretowej, satyrycznej i to jest być może już jakiś sygnał dla mnie, że zmienia się jakiś etap w moim życiu. To jest taka klasyka, która oprócz tego, że mnie śmieszy, bo to są zabawne utwory, to zaczyna mnie wzruszać coraz bardziej. Może ja się po prostu coraz częściej zaczynam wzruszać. Mam nadzieję, że Państwo też się wzruszą przy niektórych utworach dzisiaj wybranych do powtórki z rozrywki. No na przykład jak się nie wzruszyć, kiedy się słucha niezapomnianego Jana Kaczmarka śpiewającego z Małgorzatą Cholewą wielki przebój Czego się boisz, głupia. Dzisiaj Państwo tę piosenkę usłyszą. Jak się nie wzruszać, kiedy się pojawia na naszej antenie głos niezapomnianej Stefanii Grodzieńskiej, a Stefania Grodzieńska zapowie dzisiaj swój sketch. Piosenkę zaśpiewa również Andrzej Sikorowski. Też się przy tej piosence wzruszam. To piosenka o małżeństwie. Taki tytuł nosi ten utwór. A już teraz zaczną Państwa i śmieszyć, i wzruszać być może rycerze Andrzeja Waligórskiego. Rycerzy trzech, Ketli Połodniowski za głowa, krępi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Łaj, łaj, niedobrze, łaj, niedobrze, koledzy. Nie, nasz pan hetman jako się wydawa, niedobrze. Preferuje ostatnio insze stanice. Nas zaś się zaczyna mieć głęboko. Głęboko we pogardzie chciałeś właśnie powiedzieć, mam nadzieję. Tak, też mam taką nadzieję, z tym, że nadzieja jest matką głupi. Bach mi, srogi Luśnia, melduje się na rozkaz. Siadajcie, siadajcie, Luśnia, wy proszę pana, młocie jakiś. Na razie żeśmy was nie wzywali, tylko tak ogólnie mówiliśmy o głupi. Znaczy się o całej załodze. O całej. Kierownicy. Ale wracając do naszej rozmowy, to z czego pan, panie Myllechowicz, właściwie... Ładna dziś pogoda. Jezu, on już zupełnie w piętkę goni. Więc z czego, leje? Panie Azja, wnioskujesz pan, i że hetman dobrodziej nas lekceważy? Wnioskuję to mianowicie chociażby z tego, jak rozpoczyna listy, które do nas wysyła, cytuję... Wy kupo cholernych nierobów! To do nas, to do nas! Stór pysk, młocie Luśnia! Tak jest. Ha, ha, ha, pysk! Michałku, ja cię błagam, idź ty się troszkę połóż. A jak jeszcze pan hetman do nas pisuje? No jeszcze pisuje tak, na przykład... No. Do chrebtiowskich darmozjadów, tak pisze. Albo też stado skurczybyków we Chrebtiowie. To nie są, proszę pana, żadne obelgi, tylko po prostu rozszerzony, dokładny adres, nas kim nie pomylono. To bardzo być może, gdyż ostatnio mylono nas, a to z bandą Azby Beja, a to znowu z wycieczką domu starców z Kamieńca. Nie sądzę, aby wyższe dowództwo mogło mieć jakoweś pretensje do stanicy dowodzonej przeze mego męża. Zwłaszcza, że swego czasu okazałam panu hetmanowi i tyle serca. Michał, marsz do sypialni. Proszę, chłop mi zwariował z alteracji. Nic dziwnego, gdyż takowa niełaska hetmańska przykra to rzecz. Tak? A chwaliłeś nam się swego czasu, Michałku, że hetman to niby twój uczeń, że jesteś z nim na ty, a spróbuj żeś teraz zdyskontować ową konfidencję. A faktem, proszę pana, żem hetmanowi konfident. Tak? A któż tu nie konfident? Może jeden Luśnia? Też, spokojna głowa. Pan Zagłoba ma rację, Michałku. Trza nam podebyle pretekstem sprowadzić tu pana hetmana. Oj, to, idolożku. Idolożku, co ty gadasz, młocie? Jak od razu na pal? Na żaden pal, młocie. Po prostu przypomniemy panu hetmanowi, co nam zawdzięcza, co na pewno wpłynie na zmianę jego stosunku. Michał, marsz za drzwi, no. Wszyscy, proszę pana, marsz za drzwi, gdyż ruszamy po pana hetmana, szable głowy. Tak, nasza stanica w niełaskę hetmańską popadła, więc sprowadziliśmy tu do nas pana hetmana, aby sprawę wyjaśnić, ale co z tego, jeżeli pan komendant, pan Wołodyjowski, który uprzednio twierdził, że jest hetmanem na ty. Tak twierdził, tak? Tak. Obecnie jakoś się nie kwapi do przypomnienia mu owego bruderszafta. Nie kwapi się, nie kwapi. Nie kwapię się, proszę pana, to fakt.

za nimi często wielka miłość. Nas ta ostatnia nie zdradziła i ciągle w głowie nam zaloty. Ale kochanie ciebie miła, to kawał ciężkiej jest roboty. Kochanie ciebie moja miła, to kawał ciężkiej jest roboty. Piosenka o małżeństwie, Andrzej Sikorowski, piosenka, którą znajdą Państwo na płycie Okno na planty, płycie, na której Andrzej Sikorowski śpiewa razem ze swoją córką Mają Sikorowską. Ja powiedziałem, że dzisiaj w powtórce z rozrywki będzie dużo klasyki i ta płyta Okno na planty nie ma jeszcze roku. Rok jej minie za 3 dni, bo dokładnie 7 października ubiegłego roku została wydana, a dla mnie to już jest klasyka. Autor w świetnej formie autorskiej, wykonawczej, córka też w doskonałej formie wykonawczej. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na tę płytę Okno na planty. No a na zakończenie dzisiejszej powtórki z rozrywki będą jeszcze 2 wzruszenia. Najpierw Wojciech Młynarski wiersz przeczyta, potem będzie pewna piosenka w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. W tym tygodniu w każdej powtórce z rozrywki nadajemy piosenkę w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. I to będą 2 utwory, w których ważne jest słowo już. Już ja z tobą nie zostanę, wiersz Wojciecha Młynarskiego i Już kąpię się nie dla mnie, piosenka w wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. No to dziękuję Państwu za uwagę i już. Już ja z tobą nie zostanę. Już ja z tobą nie zostanę, gdy nazwiemy nienazwane. Kiedy miłość jak szalona nagle wpadnie nam w ramiona, kiedy to, co w nas się czai, słowa liściem się umai, kiedy świerszcze zmilkną ranem, już ja z tobą nie zostanę. Już ja z tobą nie zostanę, gdy wyznamy niewyznane. Kiedy nagle poczujemy, że już milczeć nie umiemy, myśl przed słowem się ukorzy, myśl o słowo się zuboży i nim słońce wzejdzie ranem, już ja z tobą nie zostanę. Teraz, póki wciąż milczymy, póki mówić się boimy, w strachu jak w orzechu mądrym spokój mieszka złotym jądrem. Lecz gdy myśl się w słowo wprzędzie, gdy poranne wzejdą zorze, tak nam dobrze razem będzie, że już gorzej być nie może. Choć swój śmiech będziemy słyszeć, śmiech ten nic już nie wypowie. A najmniejsza chwila ciszy będzie ciążyć nam ołowiem i tak wypełnieni po brzeg, zakochani świątek piątek, trwać będziemy, wiedząc dobrze, że to końca jest początek. Chyba, że gdy się zbudzimy, myśli słowom powierzymy, odnajdziemy coś tam jeszcze obok słów, bezradnych streszczeń. I jak dawniej w naszym wzroku nowy zrodzi się niepokój, wróci to, co niewyznane. Wtedy z tobą pozostanę. Już kąpię się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręca kran. Nie dla mnie już natryskiem zdrasza czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschnie już inny pan. Korzysta już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła, kąpiel tobie nie stygła, choć podcięłaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie, nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc wrotem, nie pamiętasz już o tym, jak czekałem z łopotem spragnionych ust. To nie do wiary, że niedawno tak to było. W słuchawce głos: kochany, dzwonisz, jak to miło. A gdy spytałem, czy to z kranu gdzieś tak siąpie, mówiła: tak, bo ja się często kąpię. Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś, tak jeszcze wczoraj, bo już dziś. Ty kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już nad wiskiem zraszasz czary swe wszystkie. Wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę, by schludność twa kwitła kąpiel tobie nie stygła, choć podcielaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb. I tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie plusk. Każda kropla w twej wannie mój drąży mózg. Smukłe ciało trąc frotem, nie pamiętasz już o tym, jak czekałem z lopotem spragnionych ust. Spragnionych ust. Minęła 13:30. Muzyczna poczta UKF. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Do godziny 14 czekamy na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 22 i 7 3, klub UKF, @polskieradio.pl. A na początek prośba pani Renaty o piosenkę jesienną, która kojarzy się z przemijaniem. Właściwie jesień kojarzy się z przemijaniem. I ma być to nagranie grupy Alan Parsons Project, Old and Wise. Thank you. Alan Parsons Project w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek. Przed nami pierwszy telefon od państwa. Dzień dobry. Czy ja mogłabym prosić cokolwiek Anity Baker? Nie słyszałam już jej naprawdę kilkadziesiąt lat chyba. Nie wiem, czy trójka zapomniała o Anicie? Taki głos. Nawet nie pamiętam, jak brzmi, powiem panu szczerze. Zdałam sprawę, że właściwie nie pamiętam, co ona śpiewa. Tak jest. I can imagine life without you, baby, by my side. That I'm feeling, I'm hoping you're feeling the same. Anita Baker w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek. Na państwa telefony czeka Dariusz Pieruka, ja na maile ukf@polskieradio.pl. Kolejna piosenka zespołu Slowdive. Pozdrowienia z Krakowa od pani Katarzyny. Yeah. W muzycznej poczcie UKF Slow Dive 22 i 7 trójek. Kolejna potrzeba telefoniczna i ja może od razu powiem, bo tutaj dostaliśmy możliwość wyboru wykonawcy, że za chwilę zaśpiewa Kylie Minogue. Dzień dobry, Arek z Wrocławia tutaj. Ja bym prosił o taką piosenkę, jakiejkolwiek tam wersji, Somewhere Over There, Over the Rainbow, jakbym mógł. Somewhere. Rainbow i Kylie Minogue w muzycznej poczcie UKF. A teraz będzie to Petty i piosenka Learning to Fly. O nagranie prosiły aż dwie osoby. Pan Marek na przykład, a także pani Ania, która przeskrobała dzisiaj mocno, wie, że jej chłopak i partner słucha dzisiaj muzycznej poczty UKF, w związku z tym postanowiła napisać i piosenkę mu zadedykować. Także teraz będzie i dla pana Piotra, i dla pana Marka. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is a hard Fly i Tom Petty. Pan Piotr napisał, że w związku z tym, że dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt, to prosi o Animal Def Leppard.